Jestem Łakna, mam 27 lat. Miłość do człowieka, wiarę i nadzieję mam. A na co dzień szereg spraw ważniejszych niż opowieść o nich. Zakręty mojej drogi znają dobrze moje ziomy. Żyję na świecie, bo w internecie trwa Armagedon, który kiedyś przepowiedział wody. Słucham Mystic Molesta, nie tej kurwy Kanye Westa. Od Face'a dużo lepiej mówią mury na Grochowie. Modlę się na co dzień, kolażuję emoka. Po Wiśle, Ochota i Śródmieście Południowe. Ze Szczecina do Sanoka i od Suwałk Kłodowe. Zakopane klasycznie zląduję se w Sopocie. Długie dni, długie noce, ty rozumiesz na 100%. Dedykuję tym, co mają piękne sny o polskiej zgodzie. Aha, ja swe rajną za pan brat. Z problemami, które znasz tak dobrze, ale świat jest nasz. Marzy mi się dobre życie, pod tym słońcem i księżycem. Trzeba się ratować, rozumiesz? Wiara, nadzieja i miłość. Ja wiem, że Polska to jest dziwny kraj, ale nie o to chodzi. My jesteśmy ludźmi, żyjemy wśród ludzi. Powinniśmy ich doceniać. Dlatego ja dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, jakich spotkałem na swojej drodze. Billboardem nad Cezarią jest licznik, który pokazuje mi codziennie publiczny dług. I muszę siekać ruch i strzec duży, by minusy zmienić w jeden wielki plus. Bo muszę mieć na chleb, muszę mieć na wodę, muszę chcieć jechać gdzieś i mieć sos na drogę. Muszę mieć na prąd, muszę mieć na gaz, muszę jechać stąd, a nie wydam, jeśli nie zarobię. Doświadczeni przez życie, zostawieni na drodze sami sobie. Przez to jesteśmy sami sobie sobą. I choć sami swoi wokół, to wiem, że coś się może zmienić po przejściu paru nowych kroków. Po przemyśleniu mówię, daj mi spokój, ale mówię to z najlepszymi życzeniami. Bez urazy i wrogości i bez ukrytych wątów. Chcę po prostu, byśmy tu życzliwie se poprzebywali. Marzy mi się dobre życie, pod tym słońcem i księżycem. Rzeczy w tym kraju. Zdrówka dla Obiata i Panamy. 71022. Dla wszystkich moich ludzi w Polsce. Dużo, dużo zdrówka, kochani. Pamiętam o was. Zapraszam na obiadę.